NPO Radio 1 met Natasha Gibbs. Goedemiddag, we blikken in de nieuwsbv terug op 1 jaar Black Lives Matter en kijken vooral ook vooruit naar de veranderingen die de Black Lives Matter-beweging teweegbracht. Maar eerst de ophef over Wit-Rusland. Het uitgebreide NOS-journaal met Jan van der Putten. Wit-Rusland is met een nieuwe verklaring gekomen over wat er gisteren gebeurde met de Ryanair-vlucht van Griekenland naar Litouwen. Dat toestel kreeg een valse bommelding en werd toen door een straaljager van zijn route afgedrongen en naar Minsk begeleid. En daar werd een kritische blogger en journalist Roman Protasevich gearresteerd. Correspondent Iris de Graaf vanuit Moskou, wat zeggen de autoriteiten vandaag in Wit-Rusland? Nou, Wit-Rusland heeft net laten weten dat het alle westerse beschuldigingen over de noodlanding van Ryanair ontkent. Volgens Anatoly Glas, dat is de woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Wit-Rusland, zou het land, en ik quote, niets verkeerd hebben gedaan. Het zou alleen maar voor de veiligheid van Europa hebben gezorgd. Nou, Wit-Rusland ziet Protasevich als een terrorist. Hij staat op de terrorisme-lijst vanwege zijn activiteiten als journalist voor een onafhankelijk nieuwskanaal Nechta. Verder zeggen de luchtvaartautoriteiten dat het toestel van Ryanair niet was gedwongen om te landen in Minsk, maar dat het slechts om aanbevelingen ging. En dat het ministerie van Transport wil meewerken aan een internationaal onderzoek. Die Protasevich is gisteren van boord gehaald met zijn vriendin. Is er al iets bekend over wat hem te wachten staat in Wit-Rusland? Nou, hij wordt voor nu beschuldigd van het organiseren van demonstraties en rellen in Minsk en van het aanzetten tot vijandigheden tegen de staat. En op beide aanklachten staat in Wit-Rusland 12 tot 15 jaar gevangenisstraf. Maar omdat hij dus ook op die terrorisme-lijst staat, kan de uiteindelijke strafmaat ook nog wel een stuk zwaarder uitvallen. En er wordt zelfs gesproken dat hij mogelijk de doodstraf opgelegd kan krijgen. Iets dat nog steeds bestaat in Wit-Rusland en ook eerder werd opgelegd aan terroristen. Nou, dat hangt van de uiteindelijke aanklacht natuurlijk nog af, maar Protasevich zou gisteren zelf in het vliegtuig tegen medepassagiers hebben gezegd dat hij bang is geëxecuteerd te worden. En ook Svetlana Tikhanovskaya, de oppositieleider die in ballingschap leeft in Litouwen, heeft laten weten zich ernstige zorgen te maken over zijn leven. Nou hebben ze gisteren de neuzen nog eens geteld in dat toestel en er zouden wat meer mensen ontbreken dan alleen die Protasevich en zijn vriendin. Ook zouden er Russische KGB-agenten aan boord hebben gezeten van dat toestel. Heeft Rusland al iets gezegd? Ja, dat is nog niet helemaal duidelijk. Er zouden inderdaad 4 andere mensen met een Russische identiteit zijn achtergebleven op het vliegveld van Minsk. En zij zouden mogelijk betrokken zijn geweest bij die operatie. Dus inderdaad mogelijk KGB-agenten die aan boord die bommelding hebben gedaan aan het cabinepersoneel. Maar dat is nog niet officieel bevestigd. Rusland heeft daar ook nog niks over laten weten. Wel heeft het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken gereageerd op de veroordelingen vanuit de Europese Unie. De woordvoerder Maria Zakharova zegt dat ze het schokkend vindt hoe Europa reageert. En zij verwijst naar een eerdere, al dan niet gedwongen landing van een presidentieel vliegtuig van Bolivia in 2016, omdat daar mogelijk Edward Snowden aan boord zou zitten. Daar zouden de EU-landen dan net zo geschokt over moeten zijn, zegt ze. En verder is in de Russische media te lezen dat het Westen oorlogsverklaringen richting Wit-Rusland zou uiten en dat het nieuws gebruikt wordt voor hun eigen politieke en anti-Russische agenda. Ophef en deining, het is nog niet voorbij. Correspondent Iris de Graaf vanuit Moskou. En de vraag is of luchtvaartmaatschappijen het allemaal nog wel vertrouwen, dat luchtruim boven Wit-Rusland. KLM blijft in elk geval over dat land vliegen, ondanks wat er is gebeurd met het Ryanair-toestel. KLM zegt geen veiligheidsrisico te zien. Vluchten van KLM naar bijvoorbeeld Zuidoost-Azië gaan over Wit-Rusland. Voor Baltic Air uit Letland is het incident wel aanleiding om voorlopig niet meer over Wit-Rusland te vliegen. Nederlandse militairen oefenen op Curaçao in een beschermd natuurgebied zonder de juiste vergunningen, meldt onderzoeksplatform Follow the Money. De oefeningen zijn op een voormalige plantage en daar is ook een kamp gebouwd, terwijl dat een conserveringsgebied is, een natuurgebied waar niet mag worden gebouwd. Volgens Pepijn Keppel van Follow the Money wist Defensie dat er voor een vergunning nodig was. In 2016 hebben zij al een startnotitie, zoals dat formeel heet, opgemaakt. Het is een document intern waarin ze gaan uitzoeken wat er wel en niet mag op zo'n gebied. Hè. En daaruit bleek al dat ze dan zeggen van ja, we hebben hier een vergunning voor nodig en we kunnen in dit gebied eigenlijk helemaal niets doen zonder die vergunning. Maar ja, dat negeren ze vervolgens volledig. En ze kiezen er dan voor om in 2019 over te gaan tot de bouw van een heel oefendorp. Op dat moment is er ook crisis. Dat zien we heel duidelijk in de correspondentie die we hebben opgevraagd door middel van een WOP-verzoek van mijn collega Bas van Beek. En dan zie je dat er ook paniek uitbreekt hier in Nederland op het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en ook bij Defensie. En volgens Follow the Money is dit voorjaar alsnog een vergunning aangevraagd nadat het platform navraag had gedaan. Defensie zegt dan weer in een reactie dat ze de gang van zaken op Curaçao betreurt, maar hoopt het terrein wel te kunnen blijven gebruiken. In het grensgebied bij Kerkrade is de politie op zoek naar plofkrakers. Die hadden het vannacht voorzien op een geldautomaat in Herzogenrath. Door de klap is er veel schade. De daders zijn er volgens getuigen van doorgegaan naar Nederland. In Osaka, de op één na grootste stad van Japan, dreigt het zorgsysteem te bezwijken, waarschuwden artsen. Het aantal patiënten met corona neemt nog altijd toe. De artsen doen een beroep op de Japanse overheid om de Olympische Spelen deze zomer niet door te laten gaan. Aung San Suu Kyi, de afgezette regeringsleider van Myanmar, is vanochtend zelf voor de rechter verschenen. Tot nu toe werd ze ondervraagd per beeldverbinding. Bijna 4 maanden geleden zetten de militairen de regering van Suu Kyi aan de kant en de coup leidde in Myanmar tot grote protesten. Het NOS-journaal. De koninginnenrit, die vandaag op de agenda stond in de Giro d'Italia, is aangepast. De organisatie heeft besloten om de etappe in te korten, want in de Dolomieten is het noodweer. Wielercommentator Gio Lippens, goedemiddag. Wat is er veranderd aan de etappe? Ja, 2 van de monsterklimmen zijn eruit gehaald. De Passo Fedaia en de Passo Pordoi. Dat zijn echt legendarische klimmen in de Dolomieten. Boven de 2000 meter. De Passo Pordoi was zelfs de allerhoogste klim in deze Giro. Die hebben ze eruit gehaald vanwege dat slechte weer. Het zou te gevaarlijk zijn. Het zou bovenop sneeuwen. Dus gladde afdalingen en noem maar op. En dat betekent dat we nog maar 2 klimmen overhouden. De Crosetta, dat is een klim van de eerste categorie. Daar zijn de renners op dit moment aan begonnen. In de stromende regen. En dan in de aanloop naar de finish, vlak voor de finish in Cortina d'Ampezzo krijgen we ook nog eens een keer de Passo Giau. En die is dan dik 2200 meter hoog. Ik heb vanmorgen een paar foto's gezien van die top. S'morgens vroeg. Dikke sneeuw. Net een klein begaanbaar paadje met asfalt waar de renners overheen moeten. Ja, er werd wel spektakel verwacht. Vandaag is iedereen er wel mee eens met die aanpassingen. Nou, de meeste renners die hebben zich daar toch echt wel achter geschaard. Ik heb reacties gehoord onder andere van Vlasov. Dat is een van de klassementsrenners. En die heeft ook gezegd van ja, het is verstandig dat ze er op deze manier mee omgaan met onze belangen. Dat geldt ook voor Damiano Caruso. Dat is de nummer 3 op de ranglijst in de Giro. Die zegt ook nog steeds van nou, het is nog steeds wel een zware en moeilijke etappe. En het is verstandig. Maar ik hoorde vanmorgen bijvoorbeeld ook Bradley Wiggins, oud-tourwinnaar, op televisie zeggen dat eigenlijk dit soort etappes in ja, barre omstandigheden, dat maakt eigenlijk toch wel een beetje de legende van een grote ronde. De legende van de Giro. En dan denk ik weer terug aan die passage in de tijd van de Gavia met onder andere Erik Breukink en Johan van der Velde. Ja, dat waren toch echt spectaculaire beelden. Maar goed, het is verstandig dat ze niet met de gezondheid van renners gaan spelen. Ja, je krijgt wel een andere koers nou, denk ik. Je krijgt een andere koers. Ik wil ook niet zeggen dat de koers meteen minder gevaarlijk is geworden. Want na die passage van de Passo Giau gaat het dus echt hard naar beneden. In slechte weersomstandigheden na de finish in Cortina d'Ampezzo. Ja, en er zijn er toch nog een paar die Giro op de kop willen gaan zetten. Dus zullen er renners zijn die risico's nemen. Dus ik hou me hard vast straks. Gio Lippens over de Giro d'Italia. Judoka Kim Polling tekent bezwaar aan tegen de verdeling van de Olympische tickets door de judobond. De selectiecommissie van de bond besloot niet Polling, maar Sanne van Dijken een ticket naar de Spelen te geven. Dat besluit werd genomen op basis van de meest recente toernooien en gesprekken met de Olympische judo-coaches. Polling is het niet eens met de analyse van de wedstrijdgegevens en ze betwijfelt of de betrokken coaches de juiste informatie hadden. Ik wil gewoon antwoorden. En als blijkt dat gewoon Sanne, als er gewoon echt goede redenen zijn, en dat is ook waar ik die dinsdag 27 april van uitging, als er echt goede redenen zijn van ja, dit is waar we Sanne hebben gekozen, ja, oké, daar kan ik mee leven. Maar op dit moment lijkt het gewoon een heel amateuristisch zooitje. En hebben ze maar gedacht, nou, waar zullen we voor gaan? Nou, we pakken Sanne maar. Ja, daar ben ik het natuurlijk niet mee eens. Kim Polling en de bezwaarcommissie moet uiterlijk vrijdag aan het eind van de dag een knoop doorhakken. 9 over 12, het weer nog. Regen vanmiddag van het westen uit zon, maar ook wel felle buien weer met hagel en onweer. Het wordt 13 tot 15 graden. Ook morgen buien en een graad of 14. En verkeersinformatie is hier Jolande van der Velde. Veel vertraging op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Bijna een half uur tussen Stroe en Amersfoort Noord. Daar was een ongeluk, daar zijn nu bergingswerkzaamheden. De rechte reishok is dicht. Een auto met pech op de A7 Heerenveen richting Hoorn tussen Breezandijk en Den Oever 4 kilometer. Ook een half uur vertraging. En ruim drie kwartier extra reistijd tot slot voor de N280 München-Gladbach richting Weert. Tussen de Duitse grenzen Roermond-Oost staat 4 kilometer. Gaslicht.com. Een voordelig energiecontract regel je online op gaslicht.com. Ik zag het ook eigenlijk heel erg als een voordeel om onderdeel te zijn van die homowereld, omdat dat allemaal veel vrijer was en minder burgerlijk. Vrij zijn in wie je wil zijn. Michiel van Erp over een revolutie die ons allemaal aangaat. Vanavond 20:30, VPRO NPO 2, de roze revolutie. Coronabesmetting op de werkvloer? Bel Medicorps. Binnen 2 uur al uw medewerkers getest. Medicorps. Houdt organisaties open. Elk detail telt, vinden we bij Mazda. Want juist dat draagt bij aan de eenheid tussen mens en machine. Neem onze stoelen. Speciaal ontworpen voor een optimale lichaamshouding. Zodat je urenlang ontspannen rijdt. Zitcomfort, waardoor je één bent met de auto. Drive together. Mazda. Wij van EY Consulting kunnen u natuurlijk vertellen over hoe we bezig zijn met het versterken van customer engagement door branded experiences en seamless digital journeys via onze proven approach van human-centered design thinking. Maar we denken dat het beter is om eerst eens te luisteren naar waar u mee bezig bent. EY Consulting. Eerst luisteren, dan transformeren. Bekijk nu de collectie van K-Smit tuinmeubelen in Amersfoort en Almelo. K-Smit.nl. Ik wil de nieuwste smartphone met 10 gig en onbeperkt bellen. Alleen, hoe vind ik tussen al die aanbiedingen de beste deal voor mij? Best chaotisch. Daarom zijn wij er, mobiel.nl. Wij zetten alle smartphones en abonnementen overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij je past. Wie slim kiest, kiest mobiel.nl. NPO Radio 1. BNN VARA. Natasha Gibbs, de nieuwsbv. Goedemiddag. In tijden van ziekte zoeken mensen meer toenadering tot het geloof. En ook tijdens corona worden mensen religieuzer. Maar in Nederland dan weer niet. Hoe komt dat? Ik zou bijna zeggen, in godsnaam, hoe komt dat? We praten erover over geloof en wetenschap. En verder praten we ook over Pinksteren en de rol van de duif daarin. Maar nu eerst, 1 jaar na Black Lives Matter. De nieuwsbv. Morgen is het 1 jaar geleden dat George Floyd om het leven gebracht werd door politieagent Derek Chauvin. Mijn god, wat 1 jaar. In de Amerikaanse stad Minneapolis zijn gewelddadige protesten uitgebroken. Over de hele wereld wordt dit weekend gedemonstreerd tegen racisme en politiegeweld. Op dit moment is er op de Dam in Amsterdam een demonstratie tegen racisme. Premier Rutte heeft in het Katshuis gesproken met mensen die zich de afgelopen tijd hebben uitgesproken tegen racisme. De uitspraak van de jury in de zaak tegen voormalig agent Derek Chauvin is duidelijk. Guilty, guilty, guilty. Ja, maar wat is er nou daadwerkelijk veranderd? En wat zijn de gevolgen geweest in Nederland? Ik bespreek het met diversiteit- en inclusieconsultant Chanel Lodik en Elvin Richters van Kick Out Zwarte Piet. Maar eerst gaan we naar spoken word artiest Babs Gons. Babs, take it away. Het was stil in die zomer vorig jaar. En daarom hoorden we het harder dan ooit. Het wanhopige wenen van moeders die al eeuwenlang rouwen om de lichamen van hun zwarte zonen en dochters. Nu hoorden we pas goed wanneer iemand niet meer kan ademen. Niemand wil zijn kind zien stikken, niemand wil zijn kind zien sterven. In de straat, keer op keer. Het was stil in die zomer vorig jaar, totdat de lege straten zich vulden met speeches en freedom songs, stemmen luider dan ooit, de roep om gerechtigheid balde zich als een geheven vuist in de straten van Amsterdam, Zwolle, in Tilburg, in Berlijn, in Parijs, in Minnesota, in Monrovia, Rio, Seoul en zelfs te midden van het puin in Idlib in Syrië. Niemand wil zijn kind zien stikken. Niemand wil zijn kind zien sterven. Ook de moeder van George Floyd niet. Door de knie van een systeem dat de adem beneemt van zwarte lichamen. Niemand wil zijn kind in doodsangst horen roepen. Dankjewel. Babs, jij bent dichter. Wat heeft eigenlijk poëzie voor jou betekend in die heftige tijd na de dood van George Floyd? Ja, nou ja, heel veel. In die zin is schrijven en poëzie mijn toevlucht voor alle grote gebeurtenissen in het leven. Alles wat ontwrichtend is, is dit voor mij ja, de manier om je te uiten. De manier om iets los te kunnen laten. Merk je dat ook in de reacties die je erop krijgt? Ja, zeker. Ik denk dat echt sowieso kunst, weet je wel, verwerking is en troost en heel erg hoog nodig. Het is een manier om met het leven om te kunnen gaan. Ja. Laten we teruggaan naar een jaar geleden. Vandaag Tweede Pinksterdag. Vorig jaar op Tweede Pinksterdag. Ja, jullie allemaal vers nog in het geheugen, neem ik aan. De Black Lives Matter demonstratie op de Dam. Hij werd onverwachts groot. Jullie waren er allemaal bij. Ik was er niet bij. Jij was er niet bij, nee. Chanel niet. Babs, was je erbij? Nee, ik was in de Bijl, maar... Jij was in de Bijl, maar later. Ja. Elvin, jij was er sowieso bij. Hoe heb je die dag beleefd? Ik heb die dag... was een soort rollercoaster van emoties. Mm-hmm. Ik denk dat we pas in de dagen daarna echt konden... een moment hadden om echt te voelen van zo, wat was dit? Maar ik vond het vooral heel empowerend. Ik vond het empowerend... Omdat we zagen een Nederland zoals we dat eigenlijk voor ogen hebben. En ik was gewoon trots op al die zwarte, bruine mensen die daar waren. En je zag gewoon dat ze bewust werden van de kracht van de gemeenschap. Zag je dat ook, voelde je dat ook groeien? Ja, ik echt enorm voelde groeien. En ik moet zeggen, tot op de dag van vandaag. Want je ziet toch wel dat er een generatie is die zich de taal, een soort taal van verzet heeft eigen gemaakt. Wat bedoel je daarmee, met een taal van verzet? Nou, dat we de woorden kunnen vinden? Ja, dat we de woorden kunnen vinden. Er is heel veel... er is best wel veel bereik op het gebied van... gewoon als het gaat over social justice. En je merkt toch wel dat als er maar iets gebeurt... Dan zie je gewoon op social media over vandaan... zie je toch wel zwarte en bruine mensen die precies weten van... die precies kunnen aanwijzen van... Oké, dit is fout, hier zit het probleem en dit tolereren we niet. Hmm. Waar het vroeger heel vaak probeerden we... Ja, het uit te leggen door te zeggen van wat het met ons deed. Of dat het werd vaak weggezet als van, nou, je bent gekwetst. Mm-hmm. En nu zijn we veel beter in staat om te zeggen van... nee, het gaat er niet om dat ik gekwetst ben. Dat is gewoon fout. Het is gewoon fout wat je doet. Chanel, je bent communicatiedeskundige. Zie je dat ook, een verandering in de manier waarop we communiceren hierover? Ja, nou, het is inderdaad wat Elvin zegt. Het gaat er niet zozeer meer om van, dit... He, kwets mij als persoon. Nee, dit zorgt systematisch voor problemen in de maatschappij. En dit, je hebt verschillende piramides die dingen uitleggen. He, dit is de onderste steen. En dit heeft op deze manier invloed op alles wat daarboven komt. Hmm. He, als we het hebben over onschuldige grapjes. Racisme. En benoem je dat dan ook meteen zo? Ik geef aan, voor jou zit een onschuldig grapje, maar dat is geen grapje. Hmm. Het is racisme. En wat het... doet, is dat het makkelijker maakt voor mensen om racisme te tolereren onder het mom van onschuldig grapje, terwijl dat het niet is. Mm-hmm. En dan leg ik die vervolgende stappen uit, die bovenste stenen. Dus we zijn anders gaan communiceren. Ik zeg we, want we zitten hier als vier zwarte mensen hier aan tafel over te praten. Maar merken jullie ook dat het ook anders wordt opgepakt nu, sinds de Black Lives Matter protesten? Ja, enerzijds wel, anderzijds niet. Het ligt er gewoon aan wie je voor je hebt. Maar ik ben in een jaar tijd heel erg gegroeid op Instagram bijvoorbeeld. Ik had vorig jaar, rond dit tijdstip, had ik 3100 volgers. En ik zit nu op 19.300. En wat ik heel tof vind om te zien... Elvin heeft het voornamelijk over zwarte en bruine mensen. Maar ik heb heel veel witte volgers. Juist omdat ze willen leren over racisme. En wat ik dan merk is als ik iets aankaart... onlangs had ik weer iets aangekaart van iemand... die vertelde dat ze bang was in het vliegtuig, want een man zat heel verdacht te doen en hij zag eruit als een ISIS. Zoals zij dat plaatje voor zich heeft. Ja, sorry, ja. Precies. Uh-huh. Voordat je dat aanvult. Nou ja, toen heb ik dus aangekaart dat dat niet oké is. En haar reactie daarop kreeg ik van witte volgers. De reactie: kijk, de tone policing. Weet je, ze kennen de termen en ze weten van oké, dit is wat er nu gebeurt. Ze kunnen het analyseren, zeg maar. Even voor de mensen die niet weten wat tone policing is. Kun je dit even uitleggen? Dat is wanneer je iemand aanspreekt op de toon waarmee iemand de boodschap brengt, in plaats van dat je luistert naar de boodschap. Dus jij zegt het niet op de manier zoals ik het wil horen. Je zegt het niet lief genoeg. Dus dan ga ik maar niet luisteren naar je boodschap. Oké, te agressief, te hysterisch. Hè? Al die woorden die we gebruiken om iemand dus eerder op de toon te pakken dan op de inhoud. Precies. En hebben jullie het idee dat het meer over de inhoud gaat, Elvin? Nou ja, absoluut. Kijk, we kunnen niet ontkennen als je gewoon alleen al kijkt naar politiek. Als je hoort dat institutioneel racisme is wel echt. Daar kan men niet meer omheen. Dus dat is wel iets wat echt wordt besproken in de Kamer. Ik moet wel zeggen dat ik. Een kanttekening die ik daarbij plaats is. Kijk, wij, en dan heb ik, als ik het kijk over een groot deel van activisten, soorten mensen in de zwarte gemeenschap, experts die hiermee bezig zijn, zoals een Sonel, die doen hun werk. Mm-hmm. Soms wil ik wil wel een hoop witte mensen, want hey, de straten tijdens Black Lives Matter protesten, weet je, allemaal mensen kwamen naar buiten en ik heb al vaak gezegd van. Anti-zwart racisme is niet een hype, weet je. En ik zou soms, weet je, vroeger op school, dan had je een toets gemaakt. Ja. En dan soms zei de leraar tegen me van, nou, Elvin, hoe vind je zelf dat het gaat? Oh, vreselijk. En ik wist precies... Hoe laat het was. Oh, hoe laat het was. En ik zou een hoop van die mensen... Mm-hmm. Want een hoop mensen die vragen aan mij of aan andere soorten mensen... Hey, maar en hoe vind je dat het gaat? En ik zou een hoop van die mensen, of witte mensen, zeggen... Nou, als we even kijken naar de verkiezingen en zo... Hoe vind je dat het zelf gaat? Dus je wil eigenlijk die vraag aan Nederland stellen. Hoe vind je dat het zelf gaat? Ja, ja, want het is ook iets. Hè? Ik benoemde het net al. Wij zitten nu hier aan tafel te praten hierover. Allemaal mensen van kleur. Moet dat gesprek ook niet meer gevoerd worden met witte mensen daarbij? Ja, nee. Absoluut. Ik denk wel dat wat we in het verleden heel vaak hebben gezien is dat witte mensen als witte mensen alleen dit gesprek gaan voeren, wat je vaak zag in talkshows of zo, dan gaat het vaak niet helemaal goed. Maar ik denk wel dat het een gesprek is wat met... We moeten het met elkaar voeren. Ja, dus. Ja. En Chanel, jij voert die gesprekken met elkaar. Je geeft webinars. Wat zijn dat voor webinars die je geeft? Vorig jaar dus. Ik ben echt al jaren vocaal op... Ik spreek me al jaren uit op Instagram tegen racisme, tegen seksisme, tegen validisme. Dat is discriminatie naar mensen met een beperking. Aha. En allerlei andere soorten vormen van onrecht in de maatschappij. Maar vorig jaar kreeg ik echt heel vaak vragen over antiracisme. Wat kan ik doen? Ik ben een witte vrouw, ik ben een witte man. Ik ben Marokkaans, maar ik wil echt wat doen tegen anti-zwart racisme. Welke stappen kan ik nemen? Ik heb dit gesprek gevoerd met mijn vader en hij zei dat. En toen wist ik niet meer wat ik moest zeggen. Heel veel van dat soort vragen. Ik heb gewoon een gezin, ik heb gewoon een business om te runnen, maar ik kreeg die vragen en ik wilde wel reageren. Dus ik dacht, oké, in plaats van dat ik de hele dag bezig ben met mijn inbox leegmaken, al die vragen beantwoorden, kan ik die vragen beter bundelen op een soort van logische volgorde en ze beantwoorden tijdens een webinar. En zo is eigenlijk de antiracisme destijds webinar, nu masterclass, geboren. Ja. Waarbij ik antwoord geef op de vragen die mensen die een begin willen maken naar antiracisme, om die te beantwoorden. Ja. En daarin wordt er ook, heb ik begrepen, focus gelegd op de opvoeding van kinderen. Ja, nee, hoe dat zit dat? Dat is dan een tweede webinar, want ja, dat opvoeding is natuurlijk een ding aan zich. En die was dan een vervolg daarop, want het begint met antiracistische ouders zijn. Hè? Mm. En vervolgens ga je de nieuwe generatie opvoeden op een antiracistische manier. Hoe ben je eigenlijk een antiracistische ouder? Het begint met jezelf inderdaad. Dus welke vooroordelen heb je zelf? Mm. En hoe ga je die zelf tegen? Wie zijn je vrienden? Wie laat je zien aan je kinderen? He, het gaat er niet om dat je, want heel veel mensen denken, dan koop ik heel veel boekjes van mensen van kleur en mensen erin. En dan kijk ik op televisie ook naar die programma's. En dat is zeker ook wel een deel. Maar het begint wel echt met ook jouw vriendengroep. Kinderen moeten zien van, maar dit zijn mensen die dus ook bij mij kunnen horen. Aha. He? En heel veel mensen zijn bang bijvoorbeeld om huidskleur te bespreken met hun kinderen. Als een kind zou zeggen, een zwarte meneer. Nee, niet zeggen. Ja, terwijl, het is toch gewoon een zwarte meneer. Het. Ja, bespreek het. Kinderen zien vanaf 6 maanden het verschil in huidskleur. En op de leeftijd van tussen 2 en 3 maken ze al onderscheid als in... ik wil liever spelen met iemand wiens huidskleur ik heel goed ken. En dat is meestal de eigen huidskleur. Als jij als ouder, dan kan jij als ouder juist laten zien van... dat meisje heeft inderdaad een andere huid. Zij is bruin. Maar kijk, jullie hebben allebei een neusje. En jullie hebben allebei de overeenkomsten. En dan ga je kijken naar de verschillen en de overeenkomsten vooral. Mm-hmm. Want jullie zijn anders, maar ook wel hetzelfde. Dat is één voorbeeld. Dat is één voorbeeld van de veel meer voorbeeld. Maar daarvoor zou je een webinar moeten gaan volgen. Doet het me ook denken naar dit initiatief. Aan een initiatief wat ik zelf heb genomen samen met een groep mediamakers. Dat is een manifest om racisme en discriminatie hier in de media te stoppen. En dat bespreekbaar te maken. Want daar begint het mee. Het is ondertekend door 600 mediamakers inmiddels. Maar dan ben ik wel benieuwd naar hoe jullie ernaar kijken. Hè, buiten de media. Hoe vinden jullie eigenlijk dat de media het doet? Dit moment? Ik zie nog wel... Ik zie een beetje de... ik zie nog de onwennigheid, de krampachtigheid... hoe men ermee omgaat. Ik heb het idee dat men wel iets probeert. Mm-hmm. Maar kijk, ik heb niet genoeg... zicht op hoe het er achter de schermen precies uitziet. Nee. Maar ik, van wat ik zie, heb ik het idee dat er nog niet genoeg van de juiste mensen van kleur op de juiste plekken zitten die echt invloed. Dus meer dan wat we aan tafel zien bij de talkshows, maar ook bijvoorbeeld precies. Achter de schermen op eindredactie, hoofdredactie plekken. Omdat ik zie niet genoeg dat... kijk, uiteindelijk wil je ergens naartoe dat zwarte mensen niet alleen maar worden uitgenodigd om over racisme te praten. Hmm. We hebben ook ideeën over duurzaamheid of over... Weet je, dus dat is waar je uiteindelijk... Economie, echt wel. Economie, dus dat is waar je uiteindelijk naartoe wil. Ja, precies. Dat het een wat natuurlijker proces precies. Wordt. Ja. Begrijp het. Trouwens, Elvin, over manifesten gesproken. Zwart manifest. Voor de mensen die het hebben gemist. Wat houdt dat in, zwart manifest? Een zwart manifest is eigenlijk... na de Black Lives Matter protesten zijn we... eerst hebben we een soort town hall meetings georganiseerd in Nederland. Mm-hmm. Hebben we geïnventariseerd bij mensen vanuit de gemeenschap van... waar loop je tegenaan? Ja. Wat vind je dat er in beleid moet gebeuren? Daarnaast hebben we met verschillende mensen op allemaal verschillende domeinen. Want het werd steeds een uitgebreider document. Oké, okay. Hoeveel pagina's inmiddels? Is het iets van dikke manifest 40 pagina's. 40 pagina's. Kun je daar de hoofdthema's eens opnoemen? Welke belangrijke thema's zitten erin? Het is onderverdeeld in allemaal domeinen. En die gaan langs alle politieke domeinen. Maar media is daar één van. Maar politieke domeinen, onderwijs. Kunst en cultuur, politie, antidiscriminatiebureaus. En op al die gebieden hebben we uitgezocht, geïnventariseerd van... wat is hier aan de hand, wat moet hier in beleid veranderen... Ja. En hoe kunnen we dat anders doen? Ja, en hoe zit dat eigenlijk met dat gesprek met Rutte? Want dat zou ervan komen, is 2 keer verzet, toch? Ja. En nu? Nu toevallig... of misschien wel niet toevallig. In de aankomende weken staan er weer wat gesprekken op de agenda. Dus ze komen eigenlijk nu pas weer op gang. Ja. Maar het kabinet is ondertussen was weer gevallen. Elvin, het is gewoon 2 keer verzet, die afspraak. Ja. Sorry hoor, maar ik word er een beetje gefrustreerd van. Gaat dit niet gewoon veel te langzaam, jongens? Ik vond het eerlijk gezegd niet zo erg. Oh. Dat het, waarom niet? Omdat... Sowieso was ik blij dat het na de verkiezingen werd verzet. Om te voorkomen dat het niet alleen maar een moment wordt van... Nou, voor de verkiezingen hebben we dan iets gedaan. Huh? Zodat het, dat het alleen maar voor de bühne zou zijn. Precies. Dus je bent wel blij dat het na de verkiezingen precies. is. Precies. Oké. Okay. Maar goed, je wil toch sneller iets van verandering zien? Absoluut, ja. Absoluut. En kijk, beleid wat ontstaan is... door honderden jaren onderdrukking. Ik maak me niet de illusie dat dat binnen 1 jaar is opgelost. Maar in ieder geval, ja, die gesprekken komen nu op gang. Ja. Verschillende ministeries hebben we gesprekken mee. Dus dat is een goed ding. Dus je hebt goede hoop, als ik het zo hoor aan jou? Ja, je moet je kiezen. Het is moeilijk nogmaals, als ik naar de verkiezingen kijk. Ja? En als ik zie... kennelijk de Nederlander nog echt in rechts. Dat is waar je zorgen over maakt nog? Maak ik me heel erg zorgen over. Oké, okay. Chanel, goede hoop of zeg je ook die rechtse hoek goed in de gaten houden? Ja, sowieso de rechtse hoek in de gaten houden. En ik vind het lastig. Ik vind dat we heel veel focus moeten houden op wat goed gaat. Mm-hmm. Zodat het beter kan gaan. Ja. Maar we moeten niet helemaal laten liggen wat slecht gaat. Nee, mooi gesproken. En van mooi gesproken gaan we naar nog meer mooie woorden. Ik kijk naar Babs Schons, want we sluiten het gesprek af met een prachtig stuk van Babs Schons. Zou je er iets over willen vertellen of zeg je, ik ga meteen van start? Nee, ja, dit is eigenlijk een ode aan iedereen, aan de strijders, aan de activisten. Mooi. Ja. Mag ik vragen waar ik... Kan ik dat, wat je net deed en wat je nu gaat doen, kan ik dat nog ergens teruglezen? Want ik vond het echt, het raakte me heel erg. Oké, ja. Nou, ik heb het dus eigenlijk onlangs geschreven, maar ik schrijf het je zo meteen toe. Ja, ja, we gaan het sowieso op de website plaatsen. Okay, dat gaan we sowieso doen. Dit heet Doe het toch maar 2, Ode aan de strijders. Doe het toch maar. Zeg dat maar tegen jezelf op die momenten dat je niet meer weet waarvoor je het doet. Waarom je telkens weer uit protest de straat op gaat. Je keer op keer het gesprek aangaat. Je wilt mengen in het debat om het te benoemen, aan te kaarten, te strijden. Doe het toch maar. Zeg dat maar tegen jezelf als je ziet hoe de grapjes, het wegwuiven, de spottende blikken, beledigingen hun sporen achterlaten op je ziel, op je welzijn. Doe het toch maar. Ook als er apengeluiden klinken, je wordt beschimpt en gekleineerd, constant belachelijk wordt gemaakt en je veiligheid voortdurend op het spel staat, omdat ze je tot in je eigen huis intimideren. Als je wordt verteld dat je maar moet zitten, je mond moet houden en nederig moet zijn. Doe het toch maar. Ook al is de verleiding soms groot om je stil te houden, je te schikken, omdat nooit iedereen hetzelfde recht zal hebben om comfortabel in een eigen lichaam, huis in dit land te zijn. En wat is het dan waard? Blijf het maar doen. Ook al ben je zo moe, zo ontmoedigd. Ook al is het opeens heel stil na de demonstratie. Stil in de straten en wordt er in alle talen gezwegen in de media... en lijkt iedereen het alweer te zijn vergeten. Doe het toch maar. Ook al blijft het onderwerp veranderen. Je afleiden, je verleiden tot ongewilde uitspraken... geven ze je van alles de schuld. Blijf af van onze tradities en verpest toch niet onze feestjes. Doe het toch maar. Ook al drukken moeders je op het hart om toch vooral geen aanleiding te geven. Zeggen vaders dat je gewoon maar 2 keer zo hard je best moet doen. Zeggen vrienden, laat nou maar, om te voorkomen dat anderen het misschien wel pijnlijk vinden... dat jij je zo nodig moet roeren. Doe het toch. Maar ook als ze blijven zeggen dat het hier niet Amerika is. Dat het hier niet zo erg is. Dat je anders maar moet ophoepelen naar een eigen land. Doe het toch maar. Ook op die momenten dat je denkt dat niemand je ziet, blijf het doen. Roer je, kom opdagen, maak een vuist, laat je horen, vertel ze. Vertel de verhalen, want iemand zal luisteren. Iemand zal je begrijpen. Doe het toch maar. Blijf herhalen wat je gisteren zei, zeg het vandaag weer en morgen ook. Doe het toch maar. Ook al moet je nog 100 keer de straat op gaan. Microfoons pakken, aanschuiven aan tafel, steeds weer opnieuw beginnen. Uitleggen wat zo helder lijkt. Doe het toch maar, want je weet ook dat er anders nooit iets zal veranderen. En dat dit de enige manier is om op een dag wakker te worden... en te ontdekken dat de wereld beter past om jouw lichaam. Babs Schons, dank je wel. En natuurlijk ook Chanel Lodik en Elvin Richters, heel veel dank. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. De Nieuws BV. Zometeen blikt Wouter Bouwman terug op Pinksteren door de jaren heen. En we praten ook hier aan tafel over Pinksteren. Over het geloof, de Heilige Geest en de duif. Want die speelt een hele belangrijke rol in het hele verhaal. En het liefst had ik dat aan een duif zelf gevraagd. Maar ja, met duiven praten is voor weinig mensen weggelegd. Tenzij je natuurlijk Bert van Ernie bent. Ernie? Ja, Bert? Ik heb er net nog even met een duif gepraat. Die zat buiten op de stoep te eten van een maiskolf die uit iemands tas was gevallen. Hebben jullie het over gehad? Nou, ik vroeg aan hem, is het lekker, Clara? Vroeg ik aan hem. En toen zei ze... Dat betekent lekker. Leuk, hè? En toen zei ze weer... Wat betekent dat? Nou, dat betekent dag, Bert. Ik ga er weer eens vandoor, want ik heb nog meer te doen. Doe je de groeten aan Ernie. De Nieuws BV. Ja, fijn zo'n vrije maandag vanwege Pinksteren. Maar inmiddels weet bijna niemand meer wat we nou eigenlijk vieren. En waarom speelt de witte duif zo'n prominente rol binnen geschriften en afbeeldingen die met Pinksteren te maken hebben? Ik praat erover met redacteur Geestelijk Leven bij Trouw, Stijn Vens, en met kunsthistorica Wieteke van Zijl. Goedemiddag beiden. Goedemiddag. Goedemiddag. Stijn Vens, laten we meteen met de deur in huis vallen. Wat vieren we nou met Pinksteren? Ja, kijk, met Pasen, dat weten nog hopelijk een hoop mensen, staat Jezus op uit de dood. 40 dagen later is het hemelvaart, dan keert hij terug naar de Vader. En dan weer 10 dagen later vieren wij Pinksteren. En Pinksteren, met Pinksteren vieren wij de uitstorting van de Heilige Geest. Nou, dat begint gelijk al een beetje het ongrijpbare. Want die Heilige Geest, dat is ook een heel verhaal. Nou ja, vandaar is het fijn dat we die duif hebben. Laat ik het zo maar zeggen. Het verhaal gaat, het staat ook in het Bijbelboek Handelingen. Die leerlingen van Jezus zaten een beetje bang met Maria in een ruimte in Jeruzalem. Opeens maakt zich een geraas los in de hemel. Dus een krachtige wind. Die neemt bezit van die ruimte. En ze worden alle vervuld van de Heilige Geest. In de vorm van tongen. Vurige tongen die zich boven hun hoofden nestelen. Dat zie je ook op al die prachtige afbeeldingen. Ze worden vervuld van de Heilige Geest. En vervolgens zijn ze in staat om in alle vreemde talen het evangelie te verkondigen. Door die goddelijke hulp. Door dit goddelijke duwtje, die goddelijke wind. Een soort van bezetenheid op dat moment. Ja, het is, we hebben de Heilige Drie Eenheid. Ja. God is Vader, Zoon, Heilige Geest. Nou, Vader... Dat is nog wel duidelijk. Jezus kennen we allemaal, de Zoon. Maar die Heilige Geest, dat is wat ongrijpbaar. En vandaar is het fijn dat we dus de duif hebben. Aha. Even terug naar dat moment. Ja. Die uitstorting van de Heilige Geest. Ja. Dus over deze apostelen. 2 dagen lang? Nou, nee hoor. Dat moet ook niet overdrijven. Oh. Nee, het was een moment. En vervolgens durfden ze die ruimte uit. Dat is het mooie. Gingen ze in allerlei vreemde talen. De verwarring dan is dan met spreken in tongen. Is het nou een hemelse taal die iedereen begrijpt? Of is het dat zij alle talen van de wereld spreken? Zodat al die verschillende nationaliteiten die daar stonden... te wachten eigenlijk op die apostelen, dat die hun eigen taal hoorden. Nou ja, heel het Eurovisie Songfestival eigenlijk. Ik heb zaterdag een column geschreven waarin ik bij het Eurovisie Songfestival heb proberen te verbinden met Pinksteren. Ik weet niet of ik daarin geslaagd ben, maar... Het is dus niet alleen de uitstorting van de Heilige Geest... maar het is eigenlijk ook het begin van de kerk. Want ze hadden die Heilige Geest gaf hen de kracht... om die besloten ruimte uit te gaan, de wereld in te gaan... en het evangelie te verkondigen, dus in allerlei talen. Ja. Wieteke van Zijl, kunsthistorica, maar wist jij dit? Ben jij bijbelvast? Ja, ik ben redelijk bijbelvast, ook vanwege mijn studie... maar ik ben ook vertrouwd met... de kerk en de Heilige Geest, want ik ben door mijn ouders toen ik 11 was bekeerd en hebben ze me meegenomen naar een kerk, vrij kleine kerkgemeenschap, maar wel een kerkgemeenschap die heel erg de Heilige Geest centraal stelde en waar echt werd gezegd dat de Heilige Geest in de priester vaarde op zondagochtend als hij sprak en waar ik ook leerde van luister naar de Heilige Geest als je twijfelt of je het goede doet of niet. En dan kan je dat een beetje vertalen, denk ik, als de innerlijke stem die weet wat het juiste is om te doen. Ja. Maar dat speelde een enorme rol, ja. En dan de Heilige Geest in zo'n priester indalen. Dus dat ziet er best spannend uit, lijkt mij. Hoe viel het heel je erg ziet er niks van. Je ziet er niks van. Oh. Kijk, die kunstenaars die hebben later natuurlijk fantastische afbeeldingen ervan gemaakt. Maar dit was eigenlijk een manier, een bewijzen van spreken. Het idee dat die priesters waren niet theologisch opgeleid, maar die lieten zich echt leiden door de Heilige Geest in wat ze zondagochtend zeiden. Als beeld van de Heilige Geest is ook de adem Gods. God blaast eigenlijk wat moed in. Geef je een duwtje in de rug door de Heilige Geest in te blazen, als het ware. Vandaar dat beeld ook van die wind natuurlijk. Dat een extra zuchtje zuurstof. En een goddelijk duwtje in de rug, zou ik het willen zeggen. Nou, laten we naar dat goddelijke duwtje kijken in de kunst. Want het is op allerlei manieren afgebeeld. Dan hebben we jou gevraagd, Wieteke, naar de weergave van de Heilige Geest dus in de kunst. En voor de uitsorting van de Heilige Geest in de vorm van een duif koos je voor een schilderij van, als ik het goed zeg, Plautilla Nelly uit 1554. Ja, 16 jaar. Nou, wie online meekijkt op dit moment, ziet het werk nu in beeld. Ja, we zien dus... waar is die duif? Oh ja, helemaal boven. Een soort kamikaze naar beneden aan het storten. Oh ja, lijkt me wel. Sorry. Ik denk aan hele andere dingen op dit moment. Ik denk, die is een groot vogelpoepfestijn. Maar dat zijn dus allemaal kleine vlammetjes daar. Ja. Kun je dit eens beschrijven, wat we hier zien? Ja, hier zie je hoe leuk het moet zijn geweest voor kunstenaars om dat enorm ingewikkelde verhaal van Pinksteren te verbeelden. En ik denk dat ze echt er groot plezier in hebben gehad. Plautilla Nelly is een van de 6 kunstenaars die in een beroemd boek over kunstenaars uit de 16e eeuw wordt geprezen. Zij was dus toen heel beroemd. Nu niet meer zo heel erg. Maar het is natuurlijk heel leuk dat ze een vrouwelijke renaissance schilder is. Ja. En zij gaat hier ook best wel los. Want inderdaad, de apostelen staan daar. En zij hebben tongen boven hun hoofd zweven. Ah, waar Stijn het over had. Er daalt vuur naar beneden vanuit die duif, de Heilige Geest. Dus dat op die manier heeft zij geprobeerd beeld te geven aan die tekst in de Bijbel. Van het uitstorten van de Heilige Geest. Ja, want het is natuurlijk heel moeilijk om dat zuchtje Gods adem uit te beelden. Dus dat wordt dan door die tongen uitgebeeld. Zijn er nou werken, Wieteke, waarvan je zegt... daarin wordt de Heilige Geest als duif echt, wat mij betreft, het mooiste uitgebeeld? Ja, het is grappig, want die duiven verschillen onderling heel erg. Soms lijkt hij wel een beetje op een Angry Bird en soms is het echt meer een soort abstract iets. Maar er zijn natuurlijk gewoon hele goede schilders geweest die daar heel veel met heel veel gevoel beeld aan hebben gegeven. Ik denk dat Lam God van Jan van Eyck en zijn broer het bekendste kijk, is. Kijk, hem hier verschijnen. Ja, het beeld is hier niet zo scherp, maar het is heel mooi geschilderd. En we hebben het hier niet over Pinksteren trouwens, maar over een aanbidding van het lam, wat een beetje een apocrief verhaal is, waarbij de gelovigen bijeenkomen. Maar de Heilige Geest hangt boven ze. Dus die, en die straalt ook als een zon over ze uit. Het is heel erg... vredig, hè? Ja, het is prachtig geschilderd met die Utrechtse domtoren op de achtergrond. Ook 600 jaar geleden. En een echte vogel, dat vind ik ook leuk. Dus als je echt wel het gevoel hebt dat er in detail is geschilderd. Heb je er nog meer? Ja, ik heb er nog meer. Oh, oké. Ik zit je verwachting aan te kijken. Dat we de kunst toch niet hadden. Hè? Ja. Waren we dan gebleven? Ik vind dat echt geweldig om te zien hoe elke tijd weer op een andere manier beeld geeft aan die verhalen die steeds zijn doorgegeven, inderdaad. En een ander voorbeeld is uit Italië. Beetje hetzelfde, ietsje later, is van Fra Angelico, die zelf ook een monnik was. Maar dan hebben we het ook weer niet over Pinkster, want de duif in de vorm van de Heilige Geest komt in meerdere soorten schilderijen voor. Onder andere ook in de aankondiging aan Maria dat ze zwanger is van Jezus. En dat zie je hier gebeuren in dit ontzettend mooie, serene, kleurige schilderij. En daarin zie je dat die duif door de handen van God uit de hemel, uit de zon, wordt losgelaten. Ja. Je ziet handjes linksboven. En dan komen er van die harde, gouden stralen, echt goud geschilderd. En daarin zit een duif als een soort straaljager richting het oor van Maria te vliegen. En hij heeft zelf ook, dit is een leuke duif, want hij heeft een aureool. Zoals heiligen ook een aureool hebben, om te laten zien dat ze heilig zijn. Nou, Stijn, Star Wars is er niets bij. Ja, toch? Nee, dat zijn toch wel de special effects. Het is iets ongelooflijks dat we hebben het dan ook over het feit dat Maria te horen krijgt dat ze een bijzonder kind ter wereld zal brengen en dat daar geen man aan te pas hoeft te komen. Ja. Ze zegt ook tegen die engel Gabriel: ik heb geen omgang met een man. Mm-hmm. Maar de Heilige Geest komt over haar, zorgt dat ze een kind gaat krijgen. En dat, ik kan me ook een schilderij herinneren uit het Katharijnenconvent, waarbij ik het kleine Jezus in eenzelfde soort tunnel. Soms verbeelden ze gewoon een babytje in plaats van in plaats een duif. Van een duif. Ja, letterlijk zo vanuit de hemel wordt vlees geworden geest. Ja. In de baarmoeder van dat, Maria. Dat is nog eens een bevruchting. Maar jij noemt net Star Wars, maar is ook niet voor niks. Want die verhalen zoals Star Wars zijn echt ook gebaseerd op die oorspronkelijke scheppingsverhalen en verlossingsverhalen. Daar kun je ook hele mooie parallellen vaak in vinden. Het is prachtig. Ja. Maar ik vind het ook zo mooi. Ze kijken allebei een beetje naar beneden, de engel en Maria. Lijkt een heel bijna een vertrouwelijk beetje gesprek. De blosjes op het gezicht van Maria. Het is grandioos. Stijn, heb jij nog een favoriet? Nou ja, het is een beetje jammer. Ik had deze eigenlijk ook voorbereid. Oh. Dit is mijn... Maar kijk, er is nog een andere favoriet. Iedereen, heel veel mensen zijn wel in de Sint-Pieter geweest in Rome. Als je die kerk binnenkomt, dat is een enorme ervaring. Maar achterin zie je dan gelijk al dat raam van Bernini, grote, de meester van de Romeinse barok. Oeh, kijk. En daar hebben we hem, ook de Heilige Geest natuurlijk. Speelt de zon, speelt ook continu met dat raam. Als je dat 's ochtends, ik kom er wel eens om 7 uur 's ochtends, dan is het een heel ander, een Heilige Geest dan om 5 uur 's middags. En dat is dan boven, de Cathedra Petri, de zetel waar Petrus volgens de overlevering nog opgezeten heeft. Laten we daar maar geen discussie over gaan houden. Maar die wordt eigenlijk overstraald ook door de Heilige Geest. Het is ongelooflijk. En het mooie is, wat ik al zeg, welk uur van de dag je ook dat raam nadert, want dat is het, je wordt er naartoe getrokken, het is altijd anders. En dat geldt misschien ook wel voor die ongrijpbare Heilige Geest. Wieteke, nou hebben we het de hele tijd over het Nieuwe Testament eigenlijk, hè? Hoe zit dat eigenlijk met het Oude Testament? Komt de Heilige Geest daar en in de vorm van deze duif dan ook in voor? Ja, wat ik heel mooi vind van symboliek in de Bijbel, maar ook van kunst, is dat het vaak bijna één op één een parallel is te vinden in de actualiteit of in het Oude Testament en het Nieuwe Testament. En dat is bij de duif heel duidelijk zichtbaar, zowel in de actualiteit met de duif van de hoop, die nog steeds wordt gebruikt bij rituelen, als bij de parallel met het Oude Testament. Want wat je ziet, Pinkster is eigenlijk een belofte van God nadat de apostelen verdrietig zijn omdat Jezus dood is, hè, of weg is. Dus hij belooft aan zijn apostelen, ik zal er voor jullie zijn, er is een nieuw verbond, er kan een kerk gericht worden. Hetzelfde, vergelijkbaar verbond is in het Oude Testament bij de Ark van Noach, nadat de zondvloed is geweest, afschuwelijke zondvloed die iedereen deed verdrinken, behalve Noach, die mensen en de dieren. Op de Ark, ja. Ja, op het moment dat hij wil weten of er weer land is, weer hoop is, laat hij een duif uit de Ark vrij. En dat gaat een paar keer heen en weer en hij komt met niks terug. En uiteindelijk komt die duif met een olijftak in zijn bek terug. En dan weet Noach, dit is heel indringend verbeeld, in een middeleeuwse kathedraal, een 11e eeuws mozaïek, vlakbij Palermo, Monreale, waarbij je ook drenkelingen in het water ziet. Dus je voelt ook meteen die gevoel van actualiteit. Ik vind dat heel indringend, dat oude kunst dat kan doen. En hier komt die duif dus terug met een olijftakje. En dat is ook de belofte van God, dat het weer goed zal komen. En daarbij hoort dus ook de regenboog bij het ark van. Dus de regenboog en de duif horen ook bij elkaar. Alles hoort bij elkaar, uiteindelijk. Belofte, ja. Wauw, wat mooi. Ik vind het zo heerlijk als alles zo op zijn plek valt. Maar dan nog, zit ik met heel veel vragen, hoor. Met name het katholiek geloof. Je kunt het er niet mee eens zijn, maar er wordt wel heel goed over nagedacht. Er wordt over nagedacht, ja. Over aan alles is gedacht, inderdaad. Maar dan wil ik toch even terug naar die onbevlekte ontvangenis van Maria. Ja? Dat zit me toch een beetje dwars. Want hoe zit dat dan? Moet ik me dan voorstellen dat Maria bevrucht is door de duif? Het is trouwens, we noemen het de maagdelijke geboorte. Oh. Omdat het maagdenvlies in stand blijft. Kijk, het is een mysterie. En dat is het probleem ook van het. Jullie gaan het geloof ik nog hebben over het feit waarom geloof en geloof zo terugloopt in Nederland. Het is een mysterie. En het is ook een mysterie. Zoals de Heilige Geest ook een mysterie is. En ik vind daar niet zoveel mis mee. Nee? Nee. Het idee dat de Heilige Geest ervoor zorgt dat bijzondere kind geboren gaat worden, dat vind ik iets prachtigs. En dat het, hoe je het fysiologisch allemaal precies moet duiden. Ik ben geen gynaecoloog. Nee. En daar ben ik in dit geval eigenlijk wel blij om. Speelt de duif trouwens nog steeds een actieve rol in de christelijke? Nou ja, het is nog altijd het symbool van de vrede. Je hebt in de katholieke kerk de Sant'Egidio-beweging, die mij zeer genegen is, die bijvoorbeeld in Rome voor bejaarden zorgt, voor daklozen, maar ook internationaal bemiddeld tussen staat als het om vrede gaat. En als er maar iets voor vrede, om vrede te doen is, laat de paus altijd vanuit het raam van zijn studeerkamer op zondag altijd witte duiven los. Dat is ook een mooi beeld. Die twee witte duiven die worden losgelaten. Dat gebeurt ook bij veel huwelijken trouwens. Ja. Nou, één keer is het misgegaan en dat was een beetje tragisch. Dat was in januari 2014. Toen liet hij ook weer, ik geloof in het gezelschap van kinderen, weer twee duiven los voor de vrede. Ja. En die duiven werden vervolgens keihard aangevallen door een meeuw en een kraai. Voor de ogen van die kinderen. Die hebben het maar net overleefd. Dus dat vind ik ook wel aardig. De liefde en de eerbied voor de duif die wij mensen kennen is nog niet doorgedrongen tot het dierenrijk. Nee, nou ja, en daarmee eindigen we ook. Historicus Wieteke van Zijl, dank je wel. En ook journalist Stijn Vens over de duif als christelijk symbool voor de Heilige Geest en als algemeen symbool voor vrede. Way back met Walter. Ook dit hele Pinksterweekend sloot onze collega Wouter Bouwman zich vrijwillig op in het archief van Beeld en Geluid in Hilversum. Op zoek dus naar die pareltjes uit het verleden. Wouter, wat gebeurde er eigenlijk met Pinksteren jaren geleden? Nou, ten eerste jij ook. Zalig Pinksteren, Natasja. Dankjewel, Wouter. Ja, fijn. Ja, ik kijk toch altijd uit naar Pinksteren, naar de tv, naar de radio. En vooral omdat Er is niet zoveel nieuws rond Pinksteren, meestal. Nee, de kranten zijn er. Dat betekent dan ook dat de tv en de radio in die periode een beetje op elkaar gaat lijken elk jaar. Dus je ziet de vaste elementen terugkomen rond Pinksteren. Ik heb ze even op een rij gezet. En je zou kunnen zeggen, een soort routekaart voor Pinksteren. Dat is helemaal in tegenwoordig. Ik heb ook een spelelement. Het is vies weer buiten, feestdagen. Dus er zit ook een spelelement aan vast. Er komen zo dus een aantal vaste Pinkster-elementen voorbij, Natasja. Oké, en ik moet opletten. Opletten, ja? De eerste letter opschrijven. Ja? Dan ga je straks puzzelen met die letters. En daar komt dan een echt Pinksterwoord uit op het eind. Okay. Het spreekt voor zich, komt goed. Ik ga je een beetje helpen. Het eerste ingrediënt van echte Pinkster TV heeft te maken met een interviewer en argeloze voorbijgangers. En het eerste voorbeeld daarvan vond ik in 1961. Morgen 21 mei is het Pinksteren, dames en heren. Een dag die in alle agenda's en op alle kalenders vermeld staat, die door alle werkgevers als een vrije dag wordt erkend, et cetera. Wat betekent Pinksteren nu eigenlijk voor de meeste mensen? Hoe reageren ze erop? Sommige mensen beschouwen het zonder meer als een vakantiedag. Morgen is het Pinksteren. Ja, ja. Wat betekent dat voor u? Nou, dat ik vrij ben. Ja, dit is echt elk jaar vaste prik met Pinksteren. Op straat even vragen wat Pinksteren is. En meestal weten de mensen het dus niet. Klein beetje flauw. Dus daarom, voor dit element, de letter D van domme vragen. Schrijf hem op voor de puzzel straks. Maar die bestaan toch niet? Oh ja, wel misschien wel. Ja, die in deze quiz dus wel, Natasja. Ja, het zou leuk zijn als je een beetje meedoet. Er is meer vaste Pinkstermedia en daar heb je verkeer voor nodig. Veel verkeer, het liefst stilstaand en achter elkaar. Elk jaar verliest er dan één verslaggever met loten en die moet dan verslag doen van de vaste files. Zoals bijvoorbeeld in 1997 was dat Marian Molenaar. Meer dan 1 miljoen Nederlanders trekt er vandaag op uit om te genieten van een zonrijk Pinksterweekeinde. En dat veroorzaakt weer enorme opstoppingen op de Nederlandse wegen. Drukke dagen dus voor politie en ANWB. Bij de ANWB in Den Haag staat op dit moment verslaggever Marian Molenaar. Ja, inderdaad, Janneke. En de laatste verkeersinformatie krijgen we direct live. Maar inderdaad, Pinksterdagen zijn filedagen. Inderdaad, ja, onthoud dat. Pinksterdagen zijn filedagen. En toen al, hè, live de verkeersinformatie, moet je nagaan. Vanaf 1967 zijn Pinksterdagen dus al filedagen. Luister maar. Weet u wat zo fijn is van een auto? Je kunt er eens uit. De wereld ligt voor je open. Je bent je eigen baas. Het wordt alleen wat moeilijk als 100.000 eigenbazen tegelijkertijd naar hetzelfde plekje gaan in dit overbevolkte land dat zoveel bebouwde kommen heeft. Vreselijk. Overbevolkt Nederland. Ja, toen woonden er 5 miljoen Nederlanders minder dan nu, heb ik even bekeken. Maar goed, files dus. We kennen zelfs jaarlijks terugkerende Pinksterfiles. Files zijn er vooral tegen het eind van de middag, zo'n 100 kilometer in totaal. Traditioneel is de file tussen Bruinisse en het Hellegatsplein richting Rotterdam. Daar stond vanmiddag 25 kilometer. Ja, dit is echt. Dit zag ik. Ja, 25 moet je dagen. Dit is echt wat je het meest terug zag. Rijdende auto's, stilstaande auto's. Dus je krijgt van mij voor het eindwoord straks de letter U van uitlaatgassen. Uitlaatgassen. Ja. En wat doen dan de verslaggevers die niet verslag hoeven te doen van de files, vraag jij je af? Nou, die worden meestal met frisse tegenzin richting Zeeland gestuurd. In de hoofdstraat van Renesse rijdt deze dagen een eindeloze stroom van vooral Duitse auto's. Het was geen strandweer, dus bleven ze op de camping hangen of gingen ze naar het dorp. Om daar dan geruime tijd in de rij te staan voor de geldautomaat. En vervolgens aan te schuiven op een terras voor een versnapering en wat benzinedampen. Toch nog een beetje die files die er ook mee te maken hebben. Echt zin in ook. De Duitsers komen hier in de rij staan voor de geldautomaat. Ook in 1956 ging Nederland lekker naar buiten met Pinksteren, maar werd daarna wel streng toegesproken. Bezorgd als ze is voor het behoud van ons toch al zo schaarse natuurschoon, heeft de overheid op vele plaatsen papierbakken geplaatst. Ze had het net zo goed kunnen vergeten. Wij hebben na de Pinksterdagen hier en daar eens rondgekeken. Als dit de dank is voor het aangenaam verpozen, hoe zal het dan straks in de vakanties zijn met de schillen en de dozen? Ja, heel streng. Heel streng, ja. Heel streng, ja. Dit maar verdienen jullie niet. Nee. Inderdaad, hou het in de gaten. Maar vooral toeristen uit het buitenland, ja, daar is Nederland echt een trekpleister voor rond Pinksteren. Na een lange dag van trein in, trein uit, bus in, bus uit, weten gelukkig vele vermoeide Fransen dat wij heel erg lief en beleefd zijn en dat de fietsen en de huizen mooi zijn. Met al deze rijke ervaringen volgde het laatste programmapunt, de thuisreis. Wij zijn heel erg lief. En we hebben mooie huizen en fietsen. Dus jij krijgt van mij de I van de I. Internationale invasie. Voor de derde letter van het woord. En ja? Ja, de laatste letter is zoals altijd de bonusletter, Natasja. Ja? En dat is deze keer de F van festival. Pinkpop Festival, hè. Is natuurlijk altijd rond Pinksteren. Gaat helaas niet door dit jaar. Je hebt even de tijd om te puzzelen voor het eindwoord. Het is een echt ouderwets. Het is een ouderwets Pinkster. Ja, dit is voor de radioluisteraar is dit lastig. Maar je hebt nu een kop van een duif. Heb het jij is een op, duif, niet? Je hebt gewonnen. Yes. Ah, je hebt gewonnen. Dank je wel, Wouter. Jo. De Nieuwsbv. Ja, op deze tweede dag van de uitstorting van de Heilige Geest willen we toch ook even stilstaan bij de kerk en corona. In tijden van tegenspoed wordt de kerk doorgaans juist populairder. En waar dit in andere landen het geval is, blijkt uit onderzoek dat dat in Nederland juist niet zo is. Hoe kan dat? Ik vraag het cultuursocioloog Peter Achterberg, die hier bij mij aan tafel zit. Goedemiddag, Peter. Goedemiddag. Ik wou zeggen goedemorgen. Goedemorgen. Voor mij voelt het nog een beetje als morgen. Ja, maar. Ben je net wakker? Ja. Nou. Oh, dat heb je lekker geslapen. Ik ben super scherp, joh. Kom erop. Hartstikke goed. Kom erop met al je vragen. Peter, we gaan er meteen in duiken. Want waarom worden mensen eigenlijk geloviger tijdens een crisis? Nou ja, kijk, eigenlijk ligt dat een beetje aan de tegenslag. Hè? Dat is een veelgehoorde verklaring in ieder geval. De tegenslag die mensen ervaren, die zou eigenlijk, die moet een plaats krijgen. Hè? Mensen moeten een beetje, eigenlijk de zin achter al die tegenslag zien te vinden. En geloof is één manier. Ik zeg niet de manier, maar één manier om daarmee om te gaan. Hè? En dat is één mogelijke verklaring daarvoor. En betekent dat dat mensen dan meer naar de kerk gaan of juist meer gaan geloven? Het kan allebei. Hè? Het een sluit het ander niet uit. Hè? Ja. Dus je ziet eigenlijk zelden dat mensen die meer gaan geloven ook minder naar de kerk gaan of zo. Hè? Dus die twee dingen die hebben ook iets met elkaar te maken. Ja. Dus een beetje van beide. Maar dan noem je crisis. Mensen hebben het zwaar. Mensen keren zich meer naar de kerk. Maar hier in Nederland dus niet. Betekent dat het hier lekker gaat? Dat is een verklaring. Hè. En, ik las ook een krantartikel waarin mensen die verklaring gaven, hè, dat het kennelijk nogal meevalt. En bijvoorbeeld in Italië dat veel erger is. Hè, omdat daar de coronacrisis ook veel harder heeft toegeslagen. Maar je kan ook een andere verklaring daarvoor bedenken. Hè, en die heeft er meer mee te maken met, laten we zeggen, de voedingsbodem in Nederland zelf. Hè. Nederland is een van de meest seculiere landen ter wereld. Uit internationaal onderzoek blijkt dat ook. Ook als je kijkt naar de laatste 50 jaar, zie je heel veel mensen van het geloof vallen. Mm. En als je nou helemaal niet meer gelooft en je komt tegenslag tegen, dan denk je niet in één keer, oh god, dat zal wel wat zijn. Dus het kan ook zijn dat zeg maar de religieuze voedingsbodem gewoon weggeslagen is en dat mensen het zoeken in andere dingen. En waar zoeken ze het dan in? Waar halen ze dan zingeving uit, de mensen hier in Nederland? Ja, dat kan van alles zijn. Hè? Dus ding is het geloof zelf. Hè? Dus voor de mensen die wel geloven, kan dat natuurlijk wel. Maar als je helemaal niet meer gelooft, dan kan je ook bijvoorbeeld denken, al die dingen gebeuren. Waarom is dat nou? Laten we zeggen de overheid. De overheid verpest het. Of die wetenschappers en al die gekke labs, die zijn het aan het verkloten. Mm. En zodra je dat begint te omarmen, dan kan je een ander soort zingevingssysteem beginnen te omarmen, wat eigenlijk niet zo gelovig is als in de zin van er is een god die aan de touwtjes trekt. Je hebt het over de mensen die koffie aan het drinken zijn op het Museumplein bijvoorbeeld. Ik wil niet. Eigenlijk het beroep van een socioloog is te generaliseren. En nu wou ik bijna zeggen, ik wil niet generaliseren, maar daar heb ik het inderdaad over, Oké, over dat. Precies dat, wat er nu gebeurt. Oh ja. En dan heb je dus mensen die hun vertrouwen leggen in de wetenschap, die dus alle virologen volgen, alle updates, vertrouwen in de overheid. Je hebt ook mensen die dus naar het Museumplein gaan om daar eigenlijk te doen waar zij in geloven. Zou je daarom kunnen spreken van een nieuwe religie? Ja, dat is natuurlijk lastig. Hè? Kijk, een nieuwe religie als in de zin van wetenschap. Hè? Er zijn natuurlijk ook mensen die beginnen juist heel haast radicaal de wetenschap te omarmen in plaats van alle complottheorieën of complottheorieën. Dat we juist de complottheorieën omarmen. Om dat een nieuwe religie te noemen, dat gaat misschien een beetje ver. Hè? Ook omdat wat klassieke definities van religie zit altijd iets van het sacrale. Hè? Dus dat er iets heiligs is wat tussen jou en de aarde, of tussen hemel en aarde is. Ja, en dat is hier denk ik niet het geval. Maar aan de andere kant, bijvoorbeeld Karl Popper. Jaren geleden noemde hij bijvoorbeeld het geloof een complottheorie al als, laten we zeggen, gewoon het geloof voor ongelovigen. Dus dat kan natuurlijk wel. Dus zijn meningen een beetje oververdeeld. Ja, want ik denk dan aan discipelen en volgelingen. En ik zie een Willem Engel bijvoorbeeld voor me. En die heeft ook een mooie naam, hè, in dit nu wordt het wel heel erg lollig, inderdaad. Goed. Inderdaad. Hè, ja. Dus je zou religieuze elementen erin kunnen ontdekken. Ja. Denk ik ook meteen aan een andere stroming. Mensen die enorm dol zijn op yoga. Dat is ook een way of life, toch? Ja, ja, precies. Daar haal je ook je rust en zingeving uit. Ja, ik denk, kijk, waar vroeger heel veel mensen gewoon geloofden in een christelijke god, hè, in Nederland. Dat is een beetje weg. En daar zie je grofweg drie verschillende groepen voor terugkomen. Aan de ene kant mensen die keihard atheïstisch zijn geworden. Die zeker weten dat er niks is en dat alles onzin is. Mm-hmm. Je hebt een groep die zijn meer de spirituele kant op gegaan. Hè, die zoeken naar zingeving en naar zeg maar een verhoogd zelfbewustzijn. Hè, dus bijvoorbeeld die yoga... tendens hoort daarbij. En dan heb je nog mensen die het allemaal niet zo goed meer weten. Hè? Die, agnosten. Hè? Dus gewoon die denken van, ik weet eigenlijk helemaal niks meer. Heeft het allemaal wel zin? Precies. Hè? Ja. En zeg maar voor die twee laatste groepen zou je kunnen zeggen... zit het net iets anders in elkaar. En die hebben nog steeds wel, laten we zeggen, een soort smaak... of een soort trek richting geloofsaspecten. Okay. Hey, wat nu tweede Pinksterdag. Hoe geven we het beste zin aan ons leven vandaag, denk jij? Ja, Peter? Weet je, kijk, dat vraag je gewoon aan de verkeerde. Kijk, dan had je gewoon lekker een dominee moeten uitnodigen. Die weet dat heel goed, hè? Maar ik ben een socioloog. Dus ik wil gewoon kijken hoe mensen zich gedragen. Hoe ze zelf zin geven aan het leven. Maar hoe je het beste zin geeft aan het leven, dat weet ik niet. Ik kan het beter aan jou vragen. Hoe geef jij eigenlijk zin aan het leven? Ik maak een radioprogramma, Peter. Dus dat zit, hè? Ik ben socioloog, ook kijk, mooi. Schoenmaker hou je bij je lees. Maar goed, als het hele land vol met sociologen zit, dat is ook niet zo zinvol. Lijkt me niet zo lekker, zitten we naar elkaar te kijken en dan gebeurt er niks. Peter Achterberg, cultuursocioloog, dank je wel voor deze verhelderende woorden. Oké, geen dank. 1 uur. NPO Radio 1 met Natasha Gibbs. Hoe gaat het een moderne vredesduif te werk bij het oplossen van grote internationale conflicten? We hebben in Nederland een zeer deskundige vrouw op dit gebied. Zij onderhandelt al sinds haar 25e met onder meer ETA, Noord-Ierland en Congo over vrede. En met succes. Hoe ze dat doet, dat hoor je zo meteen. Nu eerst, het Westen beschuldigt Wit-Rusland van staatsterrorisme. Het uitgebreide NOS-journaal met Jan van der Putten. Ik begin even met nieuws wat net binnenkomt. Demissionair minister van Economische Zaken en Klimaat, Bas van het Woud, legt zijn functie tijdelijk neer. Vanwege een burn-out neemt Van het Woud tenminste 3 maanden rust, staat in een verklaring. Minister Blok van Buitenlandse Zaken neemt zijn taken voorlopig waar. En in de tussentijd neemt Sigrid Kaag dan de taken van Blok over op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Wit-Rusland wil naar eigen zeggen meewerken aan een internationaal onderzoek naar wat er gisteren gebeurde met een passagiersvliegtuig van Ryanair. Dat werd gedwongen uit te wijken naar Minsk omdat er een bommelding zou zijn. En in Minsk werd de kritische Wit-Russische journalist Roman Protasevich van boord gehaald. Veel westerse landen beschuldigen Wit-Rusland nu van terrorisme en piraterij. Maar de Wit-Russen zelf zijn zich van geen kwaad bewust, zegt correspondent Iris de Graaf in Rusland. Wit-Rusland heeft net laten weten dat het alle westerse beschuldigingen over de noodlanding van Ryanair ontkent. Volgens Anatoly Glas, dat is de woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Wit-Rusland, zou het land, en ik quote, niets verkeerd hebben gedaan. Het zou alleen maar voor de veiligheid van Europa hebben gezorgd. Nou, Wit-Rusland ziet Protasevich als een terrorist. Hij staat op de terrorisme-lijst vanwege zijn activiteiten als journalist voor een onafhankelijk nieuwskanaal Nechta. Verder zeggen de luchtvaartautoriteiten dat het toestel van Ryanair niet was gedwongen om te landen in Minsk, maar dat het slechts om aanbevelingen ging. En dat het ministerie van Transport wil meewerken aan een internationaal onderzoek. De vraag is intussen hoe het nu gaat met de opgepakte journalist Protasevich. Nou, hij wordt voor nu beschuldigd van het organiseren van demonstraties en rellen in Minsk en van het aanzetten tot vijandigheden tegen de staat. En op beide aanklachten staat in Wit-Rusland 12 tot 15 jaar gevangenisstraf. Maar omdat hij dus ook op die terrorisme-lijst staat, kan de uiteindelijke strafmaat ook nog wel een stuk zwaarder uitvallen. En er wordt zelfs gesproken dat hij mogelijk de doodstraf opgelegd kan krijgen. Iets dat nog steeds bestaat in Wit-Rusland en ook eerder werd opgelegd aan terroristen. Nou, dat hangt van de uiteindelijke aanklacht natuurlijk nog af, maar Protasevich zou gisteren zelf in het vliegtuig tegen medepassagiers hebben gezegd dat hij bang is geëxecuteerd te worden. En ook Svetlana Tikhanovskaya, de oppositieleider die in ballingschap leeft in Litouwen, heeft laten weten zich ernstige zorgen te maken over zijn leven. Lawyer is already trying to get him, but we don't know the updated information at the moment. But I'm sure that he's in awful circumstances. I'm sure that he's being tortured because he knows a lot of information. Ik weet zeker dat Protasevich wordt gemarteld in Wit-Rusland in de cel, zegt Svetlana Tikhanovskaya. Zij is de leider van de Wit-Russische oppositie. Ja, en de Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers is geschokt over wat er nou gebeurd is met dat Ryanair-toestel. Want ja, wat doe je als je een straaljager naast je ziet? Willem Smit, voorzitter van de pilotenorganisatie. Hoe kijkt u met uw achterban naar de manier waarop dat vliegtuig naar Minsk is gedirigeerd? Ja, goedemiddag. Nou, dat is natuurlijk een schokkend bericht. Laat dat onderzoek plaatsvinden, want op dit moment lijkt het toch dat er een schending is van het veilig kunnen overvliegen van landen en luchtruimen. En dat is natuurlijk onaanvaardbaar en zal politieke consequenties moeten hebben. Dus wat ons betreft een schokkende gebeurtenis. Ja, dan. Maar wat doe je als piloot als je daar nou zit in dat toestel en je ziet zo'n straaljager naast je en je krijgt de melding van er is een bom aan boord? Ja, voor een bommelding zijn procedures en uiteraard probeer je dan zo snel mogelijk de passagiers in veiligheid te brengen en het toestel door te landen. En een militair vliegtuig dat je begeleidt, ja, daarvan moet je de instructies natuurlijk volgen, omdat de kans bestaat dat die, als je dat niet doet, geweld gebruikt. Ja, dus er is ook niet echt een keuze om dan maar door te vliegen of zo? Nee, dat lijkt me erg onverstandig wanneer er een MIG of een F-16 naast je vliegt. Tegen je zegt, zou je moeten opvolgen en doen. En het lijkt er in ieder geval op dat dat hier gebeurd is. En dat ze daarom geland zijn met de gevolgen die je net beschreven werden. Ja, goed bespreken dit incident, hoor ik u zeggen. Nou heeft de KLM bekendgemaakt, ja, wij blijven over Wit-Rusland vliegen. Want er is geen veiligheidsrisico. Andere maatschappijen zeggen, nou, wij doen het even niet. Wat vindt u? Ja, volgens mij operationeel moet er, zoals dat altijd gebeurt, een risicoanalyse gedaan worden. Gekeken of er risico op herhaling of andere risico's in het land en luchtruim bestaan. En op basis daarvan besluiten of je daar wel of niet verder vliegt. Daarnaast kunnen er natuurlijk politieke consequenties aan verbonden worden. En die moet je natuurlijk van elkaar scheiden. En ik kan me voorstellen dat daar nog stappen gezet worden. Maar begrijpt u dat de KLM nog even doorvliegt? Nou, als die analyse goed en uitgebreid gedaan is samen met de overheid en alle informatie die daarvoor benodigd is, dan kan de consequentie zijn dat je de operatie voortzet. Dus op zich is dat, wanneer dat goed geanalyseerd is, mogelijk. Willem Smit, voorzitter van de pilotenorganisatie Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers. In het Martini-ziekenhuis in Groningen zijn verschillende afdelingen ontruimd wegens stank. Er is sprake van stoffen met een penetrante geur die door de brandweer naar buiten zijn gebracht. Verder is er niet zoveel bekend, ook niet of mensen onwel zijn geworden of gewond zijn geraakt in het Martini-ziekenhuis in Groningen. In Breda zijn 3 mannen opgepakt die vannacht een medewerker van een fastfoodrestaurant mishandelden. Het gebeurde op de parkeerplaats. Ze sloegen hem met een gasfles met lachgas en raakten zwaar gewond aan zijn hoofd. In Londen is een prominent lid van de Black Lives Matter-beweging in haar hoofd geschoten. Sasha Johnson, ze ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. En in Myanmar is Aung San Suu Kyi zelf voor de rechter verschenen. Dat is voor het eerst sinds de coup van begin februari dat ze in het openbaar verschijnt. Het NOS-journaal. Nederlandse militairen oefenen op Curaçao in beschermd natuurgebied zonder de juiste vergunningen, meldt onderzoeksplatform Follow the Money. De oefeningen zijn op een voormalige plantage en daar hebben ze ook een kamp gebouwd, zegt Pepijn Keppel van Follow the Money. Enerzijds hebben ze daar dus een oefendorp gebouwd van zeecontainers, waarbij ze met scherp schieten, dus dat betekent dat ze echte kogels gebruiken. Ze schieten er mortieren af, anti-tankraketten worden er afgevuurd, handgranaten worden er geworpen, er wordt op open zee geschoten. In 2007 is daar ook bij een Antilliaanse vissersboot geraakt door 5 mitrailleurkogels. Ze oefenen eigenlijk alles wat ze ook op missie zouden kunnen doen. En dat gebeurt allemaal in een conserveringsgebied. Dat is een natuurgebied waar eigenlijk niet mag worden gebouwd. De autoriteiten van Curaçao lijken er weinig tegen te doen. De Curaçaose autoriteiten zijn vrijwel altijd best wel nalatig. Dat in eerdere verhalen die we bij Follow the Money hebben gepubliceerd blijkt ook dat ze daar eigenlijk niet op handelen. Dus dat zal in dit geval waarschijnlijk ook zo zijn. Voornamelijk ook omdat Defensie gewoon een heel belangrijke rol ook vertegenwoordigt op Curaçao. Ze verdedigen de kust, ze zorgen ervoor dat er niet veel vluchtelingen, Venezolaanse vluchtelingen op het land komen. Dus Curaçao heeft Defensie ook nodig. De kans dat ze dus hiertegen ook gaan optreden is niet zo heel erg groot. Maar dat maakt het natuurlijk niet minder erg. En volgens Follow the Money is dit voorjaar alsnog een vergunning aangevraagd nadat Follow the Money navraag had gedaan. Defensie zegt in een reactie dat ze de gang van zaken betreuren, maar ze hopen het terrein wel te kunnen blijven gebruiken. Dan de koninginnenrit van de Giro d'Italia. Die ziet er toch wat anders uit. De rit is ingekort vanwege slecht weer. Is op papier de zwaarste etappe van de wielerronde. Vandaag niet 212 kilometer, maar 153. De organisatie van de Giro heeft 2 van de 4 beklimmingen geschrapt. Omdat het weer in de bergen snel kan omslaan, vertelt verslaggever Gio Lippens. De Passo Fedaya en de Passo Pordoi, dat zijn echt legendarische klimmen in de Dolomieten. Boven de 2000 meter. De Passo Pordoi was zelfs de allerhoogste klim in deze Giro. Die hebben ze eruit gehaald vanwege dat slechte weer. Het zou te gevaarlijk zijn. Het zou bovenop sneeuwen, dus gladde afdalingen en noem maar op. En de Colombiaan Egan Bernal is in de 16e etappe van start gegaan in de roze leiderstrui. 9-1, het weer. Eerst regen, later van het westen uit zon, maar ook weer felle buien met hagel en onweer. Het is 13 tot 15 graden. Ook morgen buien en een graad of 14. En dan het verkeer, Jolande van der Velden. Er was een ongeluk op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Voorthuis en Amersfoort Noord is het nog langzaam rijden over 12 kilometer. Dat levert zo'n 3 kwartier vertraging op. Net zijn alle rijstroken daar wel weer vrijgegeven. En een auto met pech die levert een half uur extra reistijd op de A7 Heerenveen richting Hoorn. Tussen Breesandijk en Den Oever is het langzaam rijden over 11 kilometer. NPO Radio 1. BNN VARA. De nieuwsbv. Ja, en straks na de klok van 1:30 zit mijn collega Wouter Bouwman samen met Stef Clement klaar om in het onvolprezen BVSC het sportnieuws door te nemen. Stef, heb je een lekker weekend gehad? Ja. Ja, jullie gaan het natuurlijk niet hebben over de huilende dikke advocaat. Nou, heel even. Oh, Max? Gaan jullie het over Max hebben? Heel even ook. Voetbalvrouwen van FC Twente? Nee. Heel even ook? Nee, oh. Ja, sorry. Nee, volgens mij niet. Oh, sorry. Schrijf het er nog in. Je hebt groot gelijk. Waar gaan jullie het wel over hebben vooral? Ja, de natte droom van elke voetbalscout gaat in vervulling voor Thomas Schaling. Oh. Hij mag namelijk in Amerika een volledig nieuwe voetbalclub inrichten qua spelersgroep. Mm-hmm. Dat is natuurlijk fantastisch. Hem spreken we. En de ook wel onvolprezen Renaat Schotten over de Giro. Want de mannen zijn gestart in een weliswaar kortere etappe. De koninginnenrit van de Ronde van Italië vandaag. Dat straks over iets meer dan een kwartiertje. Nu eerst de Vredesduif. De Nieuwsbv. Fleur Ravensbergen heeft een cv dat leest als een actiefilm. Sinds haar 25e zit ze als vredesonderhandelaar aan tafel met leiders van terroristische organisaties en rebellengroepen. Ze onderhandelde ze in Irak, Libië en de Congolese jungle. En is ze verantwoordelijk voor de ontwapening in deze twee gebieden. Na zware onderhandelingen is er een akkoord bereikt in Noord-Ierland. De Britse regering draagt in april de zeggenschap over politie en justitie over aan de Noord-Ierse regering. Wapenstilstand was er al een paar jaar, maar nu is de Baskische afscheidingsbeweging ETA ook echt ontwapend. Vanochtend gaven bemiddelaars in het Zuid-Franse Bayonne de lijst met wapendepots namens de ETA aan een internationale commissie die toezicht houdt op de ontwapening. Fleur Ravensbergen, goedemiddag. Hoi Natasja. Ja, nou, afgelopen week werd er een wapenstilstand getekend tussen Israël en Hamas. Hoe kijk jij als vredesonderhandelaar naar zo'n proces? Ja, dat is toch wel een beetje de heilige graal van alle conflicten. Ik ben heel blij dat dat staakt het vuren is getekend en stand lijkt te houden. Want heel heftig wat daar gebeurt. Ja, en qua conflict oplossen is dat gewoon wel eentje waar zoveel is geprobeerd. En eigenlijk nog niets gewerkt heeft. Dus intrigerend. Ja, intrigerend, de heilige graal. Wat bedoel je met de heilige graal? Nou ja, een beetje toch wel, misschien ook wel persoonlijk, maar het conflict waar veel mensen in ieder geval in een deel van mijn omgeving aan denken als je denkt aan oorlogen die maar niet ophouden. Ja, ja. En dan zeg je onze omgeving. Je bedoelt de club vredesonderhandelaren. De mensen die dus aan die tafel zitten. Is het trouwens een ons kent ons wereldje? Ja, ontzettend. Ontzettend. Ja? Ja, het is ook een heel klein wereldje. En mensen vragen me vaak van hoe vinden ze je? En dat komt ook een beetje daardoor. Omdat je vaak een klein stuk van een conflict doet. Als je geen staat bent of de VN, dan kan je dat hele conflict vaak niet aan als bemiddelaar, maar wel een stuk. En als je dan een stuk niet kan, dan weet je vaak wel iemand te vinden die het wel zou kunnen. Dus dat is vaak hoe dat werkt. En vragen jullie dan ook advies aan elkaar? Ja, ook wel. Het is ook wel soms concurrentie, hoor. Het is niet altijd, we redden allemaal samen de wereld. Maar uiteindelijk wel. En zeker, dan vraag je ook advies. Ja, en zitten jullie dan met z'n allen in zo'n WhatsApp-groep? Of ga ik nu echt te ver? Nou ja, zeg maar specifieke gevallen wel, ja. Ik bedoel, je kan natuurlijk kijken, als het op het internet zit, dan is het in principe publiek. Dat is het uitgangspunt. Dus er zijn heel veel dingen die je niet kan zeggen. Maar ja, we zijn ook mensen die communiceren zoals we dat allemaal doen. Zullen we bij het begin beginnen? Je was 25 jaar jong toen je van je toenmalige scriptiebegeleider eigenlijk de vraag kreeg van, zou je dit werk willen doen? Zou je willen bemiddelen in gewapende conflicten? Ik heb nooit van mijn scriptiebegeleider dit soort verzoeken gekregen. Waar begin je dan als net afgestudeerde? Ja, dat was wel een bijzonder moment. Want ik wist eigenlijk niet zo dat dit ook een vak was. Natuurlijk wist ik van vredesbemiddeling, maar wij doen dat als kleinere organisatie. En de manier waarop hij het omschreef, hij is zelf iemand die als bemiddelaar en als Sri Lankaan ervaring heeft in het Sri Lankaanse conflict, wat gelukkig over is, hoewel het niet heel prettig geëindigd is. En hij had dus een heel concreet beeld eigenlijk van wat hij wilde. En voor mij was het wel een heel erg bijzonder iets. En wij hebben best wel soms een relatie waarin we stevige discussies kunnen voeren. Dus toen hij me vroeg, had ik een beetje zoiets van, ja, dat kan ook niet werken. Maar tegelijkertijd was dat verhaal van waarvan hij zei van wat hij wilde. Mm-hmm. Dat vond ik zo, dat trok gewoon ontzettend. Zo intrigerend. En als het werkt. Want uiteindelijk wat me motiveert is positieve impact hebben. Ja, je wil de wereld verbeteren, begrijp ik dus. Bij voorkeur, ja, maar elk goed stapje is er één. Ja, ja, en dan ben je net afgestudeerd. Mag je dan meteen aan die grote tafels plaatsnemen? Of is het eerst, ga jij maar even koffie halen en wat dingetjes uitprinten voor ons? Hoe werkt dat? Nou, dat was wel heel bijzonder aan mijn ervaring. Wij zijn nog steeds heel klein, dus we zijn een organisatie van 15 mensen op dit moment in Amsterdam, een stichting. Maar we hebben een heel netwerk van consultants, dus in de praktijk ben je wat groter. Maar toen we begonnen waren we met z'n tweeën. En als er één ding is nog steeds wat wij wel hebben, waar we bijvoorbeeld niet een heel groot leger of een andere manier hebben om dingen af te dwingen, hebben we wel goede contacten. En dat betekende dus eigenlijk dat ik meteen het diepe in kon en werd gegooid. En dat was fantastisch. Maar ook wel eens een steep learning curve, zoals je dat zegt. De meest wijze les die je de afgelopen 10... want zo lang zit je nu inmiddels in het vak, mee hebt gekregen? De meest wijze les? Ja, hetgene waar ik het meeste hoop uithaal is dat ik dingen heb zien veranderen waarvan ik dacht, no way, dit gaat nooit schuiven. Hmm. En andersom ook, hoor. Dat ik dacht van, nou, kat in het bakkie. En dat ging helemaal mis. Maar die potentie voor verandering, dat is wel hetgene wat ik het meest meeneem. Ja. Dus dat je nooit van tevoren kunt weten hoe het af gaat lopen. Nee, en ook gewoon dat het wel kan. Niet dat het ook per se gaat gebeuren, maar er zijn mogelijkheden. En dus is het absoluut de moeite waard om je daar volledig voor in te zetten. Neem hem even mee in jouw werk, hoe dat gaat. Ik neem aan dat een rebellengroep jou niet vindt, hè, door op je te gaan googelen. Door wie word je eigenlijk uitgenodigd om aan een onderhandelingstafel plaats te nemen? Ja, dat is een beetje een paradoxaal verhaal. De opdrachtgever vraagt. Aan de ene kant leven we van subsidie. Dus zou je kunnen zeggen dat een ministerie die in een bepaald project iets ziet, de opdrachtgever is. Maar uiteindelijk zijn we volledig onafhankelijk. Dus we gaan pas naar een mogelijk subsidieverstrekker als we een goed idee hebben van wat we willen, waarvan we denken dat het impact kan hebben. En dus dat is eigenlijk een beetje losgekoppeld van wie vraagt je om aan tafel te gaan zitten. En dat is ontzettend divers. Dus dat kan bijvoorbeeld zijn dat we een bestuurslid hebben die heel hoog in de boom zit bij de VN. Mm-hmm. En daardoor ook best beperkt is, want de VN heeft een mandaat, is afhankelijk van wat alle lidstaten acceptabel vinden. Dat is niet zoveel. En dan zien ze soms wel mogelijkheden. En dan vragen ze ons bijvoorbeeld van, zouden jullie niet kunnen kijken of je denkt dat je daar iets kan doen? Soms is het ook een collega-organisatie, wat je eerder ook al aanstipte. En dat doen wij zelf ook. Soms dan, kijk, wij hebben een bepaalde expertise. We hebben onderhandeling ontwapeningen gedaan, wat vrij zeldzaam is. En we zijn ook Nou ja, we richten ons wel op de wat extremere groepen en die dan in een breder proces pluggen. Dus als iets daar echt helemaal niet in past, dan en we denken wel dat het nuttig is, dan vragen we een collega of die dat zou kunnen. Dus zo vindt het werk ons soms ook. Maar het is ontzettend divers. Ik heb ook wel eens dat ik ergens sprak en dat achteraf iemand naar me toe kwam en dat dat uiteindelijk tot een project. Dat je daar een kaartje van krijgt en dat ze zeggen van, nou ja, kom maar eventjes koffie drinken, want we willen hier toch wel een oplossing voor vinden uiteindelijk. Ja. Heel gechargeerd natuurlijk van mijn kant. Nou ja, en dat gebeurt dan, weet je, 50 keer. Ja. En één keer is het toevallig wel iets. Ja. En hoe weet je nou voor hoe lang je je koffer moet pakken? Of denk je echt, Natas, hou op, dit is zo niet belangrijk. Nee, nou ja, dat is best op zich ook belangrijk voor je leven. Dat verschilt wat we gaan doen. Dus wat ik eerder beschreef, als je echt een beetje op onderzoeksmissie gaat, dan ja, is het vaak wat langer. Maar ik ga zelf nooit heel erg lang weg. Dus ik kom op de sleutelmomenten. Maar ik heb wel mensen in dienst die echt dan meer tijd met onze partners daar spenderen om te bekijken wat er mogelijk is. Maar ik heb ook situaties waar we bijvoorbeeld echt voor een specifiek vredesgesprek, een rondetafelgesprek gaan. En dan is er echt heel duidelijk een script bijna van wat er gaat gebeuren. Maar dan nog gebeurt er van alles wat onverwacht is. Dus dan zou het ook kunnen dat het net iets anders gaat. Maar dat is dan, dat hoeft niet heel lang te zijn. Dus ik probeer echt niet langer dan 10 dagen van huis te zijn. Alleen dan wat vaker. En soms is het veel korter. En dan ben je niet specifiek op één plek gericht, hè? Je wordt overal ingevlogen waar dat nodig is. Kun je dan wel altijd helemaal op de hoogte zijn van de situatie daar? Nee. En dat vind ik persoonlijk ook altijd lastig. Kijk, om een voorbeeld te noemen. Werk ik ruim 10, 11, 12 jaar aan Irak. Dus het betekent dat ik daar best goed in zit. Maar er gebeurt natuurlijk ontzettend veel van dag tot dag. En ik werk aan meerdere conflicten. En dat heb je niet allemaal helemaal zo goed bijgehouden als de mensen die daar fulltime op zitten en daar wonen en dat soort dingen. Dus dat voelt best wel eens een beetje ongemakkelijk. Maar ik denk eigenlijk dat dat gewoon heel goed is. Nou, maar wat bedoel je trouwens met ik werk aan Irak al 10 jaar? Nou, daar hebben we dus een ja, dat zeg maar, ik werk aan, klinkt een beetje raar. Een project klinkt ook altijd een beetje raar. Maar daar zijn we al 10 jaar aan het werk. Ja, ja, je weegt je woorden heel zorgvuldig af, heb ik het idee. Is toch een beetje onderdeel van het vak, inderdaad. Is dat het? Kun je wel heel makkelijk hierover praten, ook met vrienden en vriendinnen? Doet. Het is een beetje een ver van je bed show. Dus aan de ene kant is het voor mensen heel interessant, maar moeilijk om te bevatten, logisch ook. En aan de andere kant zijn er veel dingen die ik niet kan vertellen. Dus dat is wel redelijk beperkt, maar ik kan ook wel allerlei dingen zeggen. Maar wat je net zei over dat je niet weet van dat ik niet helemaal precies altijd alles weet wat ik wil weten. Ik denk dat dat best wel goed is, want ik ben ook een buitenstaander. En nou ja, wat wij doen is best ongemakkelijk. En dat is voor mij soms, want ik ga daarheen als buitenstaander. En voor de mensen daar ook, want verandering kan ook riskant zijn. Ja. En dus denk ik dat mijn bewustzijn dat ik niet alles weet belangrijk is. En soms is een beetje afstand ook wel goed. Ja, een beetje afstand is soms goed, maar je begeeft je wel in een risicovolle situatie, of niet? Is het soms ook gevaarlijk voor je? Ja, het is soms inderdaad gevaarlijk, ja. Dus dat kan zijn dat ik... Kijk, ik reis af naar oorlogsgebieden. Je hebt gebieden waar ik naar afreis waar westerse mensen een doelwit zijn voor bijvoorbeeld ontvoeringen. Mm-hmm. Maar je hebt ook gebieden waar veel ontploffingen zijn. Dus waar het meer een op het verkeerde moment, op de verkeerde tijd ding is. En dan praat ik met de mensen die geweld plegen. Dus ik ga naar de gebieden die meer bevochten zijn. En dat is soms wel eens gevaarlijk. Wat is nou het geheim, het ultieme geheim voor het oplossen van een conflict, Fleur? Nou ja, ik ben bang dat er geen ultiem geheim is. Maar wat wel echt heel belangrijk is, en dat is ook in je privé situatie toe te passen, is dat je oog blijft houden voor dat degene die tegenover je zit net zo'n complex persoon is als jij. Dus je hebt heel erg de neiging om iemand in een hokje te zetten. En je kan je voorstellen, ik zit met mensen die hele heftige dingen doen aan tafel. En dan is die neiging nog meer aanwezig. Maar dat zorgt gewoon een beetje dat je de mogelijkheden niet ziet. En dat je ook niet hoort wat iemand zegt. En dat is, ik bedoel, het is ontzettend moeilijk om iemand niet in dat hokje te plaatsen. Lijkt me best lastig. Vooral absoluut. Als je met oorlogsmisdaden of allerlei andere vreselijkheden te maken hebt, toch? Absoluut, ja. Aan de ene kant wel. Aan de andere kant, kijk, ik werk vaak heel lang aan een conflict. Dus bijvoorbeeld in Baskeland, waar we die ontwapening uiteindelijk hebben bereikt, waren we 7 jaar bezig. Dus niet super lang in de bredere geschiedkundige perspectief, maar voor mij en menselijke relaties wel. Mm. Dus dat betekent ook dat je dan wel dat een beetje op kunt bouwen. Het is niet zo dat je meteen iemand ziet tegenover je hebt zitten en weet wat ze doet en dan moet denken, oh, maar eigenlijk zijn ze ook maar mensen of zo. Even terug naar waar we begonnen zijn, Palestina. Het lijkt daar nu rustig door het staakt-en-vuren tussen Israël en Hamas. Spelen vredesonderhandelaars zoals jij dan ook een rol tijdens dit soort overeenkomsten? Nou ja, bij Israël-Palestina heb je heel erg gezien, en dat zie je nog steeds, dat dat gebeurt op het allerhoogste niveau. Dus het is heel erg top-down. En dat is ook waar je wat je meer ziet. Er gebeuren ook wel andere dingen achter de schermen. Maar de stakes zijn zo hoog. En het conflict is zo heet, dat echt de deal, dat wordt gedaan onder begeleiding door grote machten en op staatsniveau. Is het conflict, denk jij, op te lossen? Ja, dat denk ik wel. Ik denk, dat is een beetje beroepsdeformatie, ik denk dat alle conflicten op te lossen zijn. Maar er moet behoorlijk wat verschuiven in die macht. En je ziet dat de Verenigde Staten nu een beetje wiebelt in de eindeloze steun voor Israël, terwijl ze weet ik veel wat allemaal doen. En dat is gewoon wel nodig als daar serieus iets moet gaan veranderen. Maar het voelt wel ver weg. En dat is wel, ja, naar. Naar, inderdaad. Nou, we gaan het in de gaten houden. Voor nu, dankjewel Fleur Ravensbergen, vredesonderhandelaar in gewapende conflicten. Met When Doves Cry. En dit was de Nieuws BV voor vandaag alweer. Op NPO Radio 1 volgt BVSC. Morgen is de Nieuws BV er weer. Ja, en ik natuurlijk ook. Tot dan. Dag. Hoe voelt het om te kunnen praten met je auto en te genieten van bekroond design? Hoe voelt een auto die is ontwikkeld voor puur rijplezier? We kunnen het omschrijven, maar je kunt het beter zelf ervaren. Boek een proefrit op polestar.com.